السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. ما بعدكم شكر الله تبارك وتعالى ما كنت كرحمة تميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند لنا تبشيت شرح المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة لابن أبي داود السجستاني رحمه الله. جانا لكوة مسومة بيتي وقومي مواليزيا مذهب يا جهمية kwenye mkono wa Allah azza wa jalla. Akisema muallif rahimahullah: waqad yunkiru al-jahmiyyu aydan yaminahu wa kilta yadayhi bil fawadhili tanfahu, kwamba na kwa hakika majahamia wamepinga mkono wa Allah tabaraka wa taala, mkono wa kuume au mkono wa kulia, wakilta yadaihi, na mikono yote ya Allah miwili, bilfawadhili ay bilatai, tanfahu ay tu'ti alkhalq, mikono yote ya Allah katika swala zima la kutoa, basi ni yenye kutoa kuwapa waja wake. Jambo hili limethibitishwa katika vitabu vyetu kama vile ambavyo waliovithibitisha wamelitoa jambo hili katika dalili zilizomo ndani ya kitabu cha Allah na sunna sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kama ilivyokuwa kawaida, Ahlus Sunna wal Jamaa hawafanyi tawil katika aya zinazoelezea sifa zake Allah wala majina yake Allah, kadhalika katika hadithi zinazoelezea sifa zake Allah wala majina yake Allah tabaraka wa taala. Wanasema amiruha kama jaat, yapeleke hayo maneno yaliyokuja katika Qur'ani na Sunna kama yalivyokuja katika Qur'ani na Sunna, min ghairi takyifin, bila kuweka namna ya kaifia hizo sifa au tahrifin au kubadilisha au ta'wilin au kuleta tafsiri sio kuwa sahihi, wa min ghairi tamthilin au tashbihin, bila kufanya mfano au kushabihisha. Na katika hili wakawa wameganyika mafundi mawili, tarafa inaqidi. Kundi la kwanza ni kundi la mu'attila, ambao hawa ni wapingaji wa sifa za Allah tabarak wa taala. Na kundi la pili ni la mushabbiha na mumathila, ambao hawa ni watu waliofanya huluu katika kuthibitisha sifa za Allah mpaka kufikia kumfananisha Allah tabarak wa taala na viumbe wake. Kwa Imam Ibn Abi Daud Sijistani rahimahullah akawa ameelezea namna gani hawa majahamia katika manhaji yao na madhhibu yao na akida yao wanapinga yale ambayo yaliyothibitishwa na Allah tabarak wa taala, ikiwa hilo ni jambo linalowafanya wao watofautiane na itikadi ya Ahlus-Sunna wal Jamaa. Na hii tulisema jana kwamba mtu yeyote utakayemuona ana itikadi hiyo ya kupinga hizi sifa, miongoni mwa sifa hizo ni sifa ya mkono, huyo asijidai wala kujiita kwamba yeye ni katika Ahlus-Sunna, kwa sababu akida ya Ahlus-Sunna ni kuthibitisha sifa ya mkono. akida ahli sunna ni kuthibitisha sifa ya mkono, mkono ambao taliku bijalalihi wa azamatihi wa kudratihi subhanahu wa ta'ala, unaendana na utukufu wake, kubwa wake Allah tabaraka wa ta'ala, min ghairi kaifin, bila kuleta kaifia, bila kuleta kaifia, wa min ghairi tashbihin wala tamthilin, bila kutoa mfano kwamba mkono wa Allah utakuwa ni sawa na mkono wa mmoja katika viumbe wake, pamoja na kwamba viumbe ambao wameumbwa na Allah na amewaumba mikono, lakini mikono ya viumbe hao haifanani. Walillahi mathal ala. Sasa masala ya leo ni masala tunuzuli Allahi azza wa jalla. Jana tulikuwa tunaelezea sifa za Allah, tulizigawa sifa za Allah ala kismai. Sawa? Kama mtakao mnakumbuka, tulisema kuna sifatullahi dhatia na sifatullahi fiilia. Na kana kwamba muallif rahimahullahu ta'ala hapa anataka kukuonyesha vitu vyote viwili. Baada ya kutoka kuelezea sifa ya Allah ya mkono ambayo ni katika sifa gani? Dhatia. Wazi, anaonyesha sifa ya Allah tabarak wa ta'ala ambayo ni sifa fiilia. Tukisema mkono, hii sifa yake ya dhati yake. Tukisema kuteremka, sifatu nuzul ni sifa yake, si ya dhati yake, ni sifa ya kitendo chake, kwamba Allah anatenda, na katika vitendo anavyotenda Allah tabarak wa ta'ala ni yeye kushuka, ni yeye kushuka kutoka katika arshi yake kuja katika wingu wa dunia. Wa kulli yanzilul jabbaru fi kulli lailatin, sema anayeamrishwa kusema ni nani? Ni mtu katika ahli sunna wal jamaa. Wazi, ni mtu katika ahli sunna wal jamaa. Hili atalisema huyo, ama asiyekuwa katika ahli sunna wal jamaa haamrishwi kusema hivyo, kwa sababu ana yale ambayo yeye anayaitakidi katika itikadi zake, katika muono wake. Wazi? Kwa hiyo waqul anta, wewe katika ahli sunna wal jamaa. Na ukiwa unadai wewe ni katika ahli sunna wal jamaa, sisi tutakulazimisha useme hivi, kwa sababu usiposema hivi utakuwa na itikadi tofauti na itikadi ahli sunna wal jamaa. Kwa sababu hiyo utatoka katika kundi la ahli sunna wal jamaa. Yanzilul jabbar, anateremka, anashuka Allah. Sababu al jabbar ismu min asma'illahi tabaraka wa ta'ala, ni mwenye nguvu, kwa maana jabbar. Kadhalika jabbar ni mwenye kuwaunga walio pondekana pondekana, mwenye kuwatia wale mwenye kuwatia moyo watu waliokata tamaa. Wazi? Ni jabbar, anawatia moyo watu waliokata tamaa. La taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa kutokana na rehema za Allah tabaraka wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kitaka kuhesabu neema za Allah hamtoweza kuzihifadhi. Maana hakuna ambaye atakayesema kwamba mimi nimemweza fulani ikiwa Allah yupo. Hakuna ambaye anayemteremsha mtu na ambaye anayemshusha mtu ni nani? Ni Allah tabaraka wa ta'ala. Kulillahumma malikal mulk, sema ewe Allah mfalme wa wafalme. Kwa mfalme wa wafalme ni Allah. Allah tabaraka wa ta'ala ndiye anayemteremsha mtakaye, ndiye anayempandisha mtakaye. Kwa Allah tabaraka wa ta'ala anawaunga wale ambao waliovunjika, anawaunga wale ambao waliovunjika, masakini waliokwisha kabisa kukata tamaa, Allah anawapa riziki, wanakuwa matajiri. Na matajiri ambao waliokwisha kata tamaa ya kuwa maskini, Allah anawashusha, wanakuwa maskini. Kwa hiyo aljabbar kwa maana hiyo. Lakini aljabbar kwa maana ya mwenye nguvu, aljabbar kwa maana ya alqahir, kama ilivyokuja katika aya sio kwa moja, naelezea nguvu za Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Wa kulli yanzilul jabbaru, sema anateremka Allah tabaraka wa ta'ala, fi kulli lailatin, katika kila usiku, katika kila usiku. Na imekuja katika hadithi sahihi kwamba wakati ambao Allah tabarak wa taala anateremka ni kipindi cha theluthi ya mwisho usiku. Imana unaukata usiku mara tatu, saa 12 mpaka saa 12. Saa 4 ni theluthi ya kwanza. Saa 4 ni theluthi ya kwanza, unakuja saa 8, theluthi ya pili imekwisha. Shaingia saa 8, manake unakuwa umeingia theluthi ya tatu. Wakati huu ndio wakati ambao Allah tabarak wa taala anateremka. Na kuteremka kwa Allah, sawa, sisi tunakuthibitisha kama jinsi ambavyo alivyothibitisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wazi? Hatusemi kaifia ya kule kuteremka kwake. Hatujui. Kaifa yanzil? La. Hatujui. Wazi? Na hapa ndio pale ambapo wanakuja baadhi ya watu wanasema kwamba kwa kutegemeana na mapishano ya wakati kutokana na mji na mji mwingine, sawa, mabadiliko ambayo au mpishano ambao unapatikana sababu ya jua kuzunguka dunia, napatikana watu wengine saa hizi ni saa 1 asubuhi au ni saa 3 asubuhi au ni saa 5 asubuhi au ni saa 7 mchana au ni saa 8 mchana, kwamba Allah tabarak wa taala atakuwa anateremka vipi hiyo thuluthi ya mwisho ya usiku au thuluthi ya tatu ya usiku. Wazi? Hawa wanataka kufanya kwamba kama Allah anateremka, basi kule kuteremka kwake kutakuwa na kaifia. Sisi tunasema kwamba nuthbitu ma athbatahu li nafsihi, tunathibitisha yale aliyothibitisha yeye mwenyewe Allah, min ghairi kaifin, bila kuleta kaifia. Au athbatahu rasuluhu alayhi salatu wassalam, au yale ambayo aliyothibitisha mtume wake rehma na amani ziwe juu yake, min ghairi kaifin, bila kuleta kaifia. Kwa hiyo tukithibitisha nuzul, tuna stop, tunasimama. Swala la kaifa wa kaifa, tunasema al-kaifu majhul. Wazi? Al-kaifu majhul, kama alivyosema Imam Malik rahimahullah ta'ala katika masala ya istiwa. Kaifa stawa, al-istiwa'u ma'lum wal-kaifu majhul. Kwa swala la kusema kwamba ulimwengu unabadilika, unapishana wakati, wewe unatafuta kaifia. Sawa? Na sisi katika hilo hatumo. Tunalithibitisha lilothibitisha, haya ya kuendelea na yajua yeye Allah tabaraka wa taala. Wazi? Naam. Anasema fi kulli lailatin bila kaifa. Na muallif Ibn Abi Daud amefanya tafsiri. Anateremka kila usiku bila kaifa, bila namna, mpaka uanze kutafuta anateremka vipi, hilo halipo. Sababu hata katika hadithi za Mtume sallama hakuelezea kaifia. Yanzilu rabbuna tabarak wa taala hina yabqa thuluthul layl. Anateremka Mola wetu wakati inapobaki theluthi ya usiku, ile ya mwisho, bila kaifa. Jalla ametukuka, jalla ametukuka, ametukuka Allah tabaraka wa ta'ala, ay jalla jalalu, ametukuka Allah tabaraka wa ta'ala. Al-wahidu ismu min asma'i, al-wahidu ismu min asma'i Allah tabaraka wa ta'ala. Wazi? Al-wahid ni jina katika majina ya Allah. Kwa jalla al-wahid manake ametukuka Allah tabaraka wa ta'ala, ambaye ni mmoja. Al-mutamaddahu ay al-muttasifu bi sifati al-kamal, almutasifu bi sifati alkamal, maana mwenye kusifiwa kwa sifa za ukamilifu, mwenye kusifiwa kwa sifa za ukamilifu. katika sharh Sheikh Fawzani Allah muhifadhi anasema qul yani qul ayyuha sunniyyu alladhi tamassaka bil kitabi was sunnati qul wala tataraddad warham naqul wala nataraddad sema ewe mtu wa sunna ambaye uliyeshikamana na kitabu na sunna wala usitaraddad yani usiogope usisite sema na haya ndio ambayo yanatokea katika baadhi ya maeneo katika maeneo yetu haya kwamba mtu anatokea sehemu kama kuna munasaba wa kuelezea sifa za Allah tabarak wa taala unaeleza kwamba Allah katika sifa zake ana mkono Allah katika sifa zake anateremka wazi lana taraddad fi hadha pamoja na kwamba baadhi ya watu kwa sababu mambo haya wameishi katika mazingira ya watu waliokuwa wanaitakidi kadi ya isiyokuwa ahli sunna wal jamaa wakisikia wanaogopa la nakhaf wala hatusemi kwa maneno haya ni mazito hayafai kuambiwa baadhi ya watu wanafaa kuambiwa baadhi ya watu kwa ni sababu wamesema baadhi ya watu hapana kusema kwamba Allah na mkono Allah ateremka unawatisha baadhi ya watu la hadhihi aqidatuna hii ndio aqida yetu na aqida ni kile anachokiamini mwanadamu anachokiamini muislamu kikiwa sahihi aqida yake inakuwa sahihi kikiwa si sahihi na aqida yake inakuwa si sahihi kwa swala la kumwambia hata mtoto mdogo kwamba Allah ana mkono allati yaliku bijalalihi wa azamatihi subhanahu wa ta'ala unaoendana na utukufu wake na ukubwa wake Allah tabarak wa ta'ala hili ni jambo ambalo atakiwa aambiwe kila mtu wala tusisite katika hili ana maana ibn abi daud rahimahullah ta'ala akaweka amri kul ayyuhas sunni sema hilo siogope sema hilo siogope watu wote wafahamu kwamba sisi al-sunna wal jamaa tunaamini hivi qawlu an-nadhim rahimahullah ta'ala yanzilu al-jabbar qawli ya mtunzi hii manzuma Allah mrehemu kwamba anateremka Allah yanzilu Allah al-jabbar gana Allah jalla wa ala ila samai dunya anateremka mpaka kwenye wingu wa dunia maana mbingu ya kwanza sawa mbingu zina tabaka ngapi saba sawa saba samawati tibaka na tabaka saba kwa tabaka ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya tano ya sita ya saba Allah tabarak wa taala anateremka mpaka kwenye wingu huo wa kwanza upande wa huku duniani fi kulli lailatin na kuteremka huku kwa Allah tabarak wa taala bila kaif bila kaifia ya kuteremka kwake wazi lakini ni kila usiku ambapo ni wakati wa watu kumuomba Allah tabarak wa taala Allah ananadi hal min mustaghfirin fa aghfir lahu hal min taibin fa atuba alayhi kuna anaye omba msamaha ni msamehe kuna anaye fanya toba ni mkubalie hal min sa'ilin fa utiya je kuna muombaji ni mpe haya ndio maneno ambayo Allah tabarak wa taala anapo kuwa ameteremka anayasema maneno haya na ikawa kwamba ikikukuta wakati huu uko namuomba Allah tabarak wa taala la shak inna Allah la yukhlifu almi'ad la shak kwamba Allah tabarak wa taala atakusamehe ikiwa utamuomba msamaha na atakupa ikiwa utamuomba haja zako na imekuja hapa fi kulli lailatin katika maneno ya ibn abi daud rahimahullahu taala lianna ar-rasul qala dhalik na hii ni kuonyesha kwamba ahlus sunna wal jamaa yale wanayosema katika itikadi zao hawasemi khata ashwa kama kutoa hewani wanayosema aliyosema Allah na yale aliyosema mtume sallallahu alayhi wasallam huwa a'lam bi rabbih subhanahu wa ma yaliqu bihi naye mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye mjuzi zaidi kwa mola wake kama kuna mtu anamjua Allah basi hakuna zaidi ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yeye ndiye anamjua zaidi mola wake kadhalika yeye ndiye anayejua yale ambayo anomstahiki yale yanakwenda sambamba na Allah tabarak wa taala. Faqul ma qalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Fazana sema basi sema yale aliyosema mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa athbit an-nuzul lillahi azza wa jalla. Athbit yani thibitisha kuteremka kwa Allah. Sawa, thibitisha ya ahli sunna wal jamaa ayuha sunni kuteremka kwa Allah, kwa sababu ni maneno kayasema mtume sallallahu alaihi wasallam. Wan nuzul min sifati al afaali, na kuteremka ni katika sifa za vitendo. Allati faalaha Allahu jalla wa ala, ambazo anazifanya Allah tabarak wa taala. Bimashiatihi wa iradatihi matasha, kwa utashi wake na kutaka kwake, wakati wote anapotaka, wakati wote anapotaka. Sheikh anasema wa hadha an-nuzulu tawatarat bihi al-ahadith an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Atilia mkazo Sheikh, anasema sifa hii ya kuteremka zimekuja hadithi mpaka kufikia daraja ya mutawatir. Nimekuja hadithi mpaka kufikia daraja ya mutawatir, bi maana hadithi nyingi kwa sanadi tofauti tofauti. Sanadi hizo ukizikusanya sawa, zinafika daraja ya mutawatir. Na alhadithu mutawatir marawahu jama'atu kathira, ni hadithi iliyopokelewa na jamaa kubwa ya watu wengi. Tuhilu al-adata tawatuhum ala al-kadhib, au tuhilu al-adatu tawatuhum ala al-kadhib wa asnaduhu ila shay'in mahsus. Desturi na ada inakataa watu wale kwa idadi ya wingi ule kukubaliana katika uongo, na wingi huu wakasema baadhi ya muhaddithun katika vitabu hivi vinavyoelezea au vinavyofundisha ulumu alhadith, wengi wao wakawa wamekubaliana kwamba inatakiwa ifikie idadi ya watu 10 fi kulli tabaqatin min tabaqati dhalika alislam, ifikie idadi ya watu 10 na kuendelea. Sasa hadithi ya nuzul kuteremka kwa Allah tabarak wa taala imefikia daraja hiyo. Wadih ani nabi sallallahu alaihi wasallam rawaha jama'atun min as-sahaba, umeipokea hadithi hii kikundi cha masahaba waliokuwa wengi. Wa huwa fi sihah, na pia hadithi hii ipo katika vitabu sahihi. Al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema katika kusherehesha hadithi hii ya nuzul iliyopo katika kitabu chake Majmuu al-Fatawa juzu ya 5 kurasa wa 470, anasema wa kadiruya an-nabii sallallahu alayhi wasallama min riwayati jama'ati kathirati min as-sahaba, kwa hakika imepokelewa hadithi hii kutoka kwa mtume sallama kutoka kwenye riwaya ya kikundi cha watu wengi katika masahaba, kama dhakarna kabla hadha, kama tulivyotaja kabla ya hapo. Fa huwa hadithun mutawatirun inda ahli al-ilmi bil hadith, kwa hadithi ya nuzul ni hadithi mutawatir kwa wanawachuoni wa hadithi, hadithi mutawatir kwa wanawachuoni wa hadithi. Kama Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala athibitisha hilo, kadhalika Ibn al-Qayyim katika kitabu chake as-sawaiq al-mursal taba ya Darul Asima juzi ya kwanza kurasa wa 387 husiana na hadithi hii ya nuzul, anasema innaha, hakika hii hadithi waradat min nahwi 30 sahabiyan. Sawa, imepokelewa sawa na masahaba takriban 30. Tukisema imepokelewa na masahaba takriban 30, manake imeshafika katika idadi ya masahaba ambao au idadi ya maruati ambao wakifika idadi 10, manake inakuwa ni hadithi mutawatir, manake inakuwa ni mutawatir, isiyokuwa na mashaka. Wale wenye kupinga nuzul kwa kusema kwamba hadithi hii ni ahadi, wala ahadu yufidu dhan, unaweka kifikisho hapa, wanafanyaje? Wanabaki wana tahayari, sababu la shaka kwamba hadithi ambayo mutawatir inafidisha yaqin, na hakuna shaka wala haitiliwi mashaka hadithi itakapokuwa mutawatir. Na ulama wa hadithi wanasema kwamba hadithi itakapokuwa mutawatir, wala hatuangalii siha, hatuangalii siha kwamba je imesiha au jasi. Unafahamu? Maadamu tu kwamba itakuwa imefikia katika daraja hilo. Ndio maana imekuja katika taarifu, tuhilu al-ada tawathuhum ala al-kadhib wa asnaduhu ila shay'in mahsus. Desturi na tabia inapingana na jambo la kuwa hadithi ni katika daraja ya mutawatir, kisha iwe ni hadithi ya watu ambao ni waongo. Kwa sababu watu wakishakuwa wengi katika hali hiyo, hawawezi wakakubaliana wote waseme kitu kimoja cha uongo. Kwa ikiwa kama ni katika sura kama hiyo, nuzuli imethibiti haijathibiti? Imethibiti. Anayepinga nuzul maana yake atakuwa anapinga maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala shakka anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'lamu bina, yeye ni mjuzi zaidi kuliko sisi. A'lamu minna, yeye ni mjuzi zaidi kuliko sisi. Billahi tabarak wa ta'ala, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Asema wakati kataba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala muallafan. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ameandika kitabu mustaqillan fi sharh hadith an-nuzul, kinachojitegemea katika kusherehesha hadithi hii, hadithi ya kuteremka kwa Allah. Wa huwa matbu'un mufradun, nacho kimetungwa, kimechapwa peke yake. Kadhalika tubi'a ma'al majmu', kadhalika pia kitabu hichi ukiangalia majmu' fatawa, majmu' al-fatawa ya Sheikh Ibn Taymiyyah pia kimo ndani yake. Kwa unwani alikipa kitabu hichi sharhu hadithi an-nuzul, sharhu hadithi an-nuzul. Mtu ambaye anayetaka kupata faida katika masala hii ya sifa ya kuteremka kwa Allah tabarak wa taala, basi atafute kitabu hichi, atapata mambo ambayo atakayemtosheleza. Fayajibu ithbatu nuzul lillah, sasa ni wajibu kwa kila muislamu kuthibitisha kuteremka kwa Allah, kama athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alayhi wasallam, kama alivyothibitisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Allah tabaraka wa taala kuteremka. Wa annahu yanzilu, na kwamba yeye Allah anateremka, kullu lailatin, anateremka kila usiku, hina yabqa thuluthul lail, wakati inabakia thuluthi ya usiku, al-akhir ya mwisho, hina yabqa thuluthul lail al-akhir, wakati inapobakia thuluthi ya usiku wa mwisho. Wa hadha yudmighu al-mu'attila, asema hii hoja hii inawafuta kabisa hawa watu wenye kupinga, inawafuta kabisa na kuwadhoofisha hawa watu wenye kupinga sifa hii. Liannahu mutawatir, kwa sababu hadithi iliyoelezea nuzulullahi tabarak wa taala ni hadithi mutawatir. Lianna min adatihim, katika desturi zao haulai almu'attila, watu ni kupinga sifa za Allah, ayakulu husema hadha hadithu ahad, hii hadithi ni hadithi ahadi, yani hadithi iliyopokelewa na mtu mmoja au wawili au watatu. Sawa, katika ule mgawanyiko wa hadithi ahad, mashuhuru wa gharibu wa aziz. Sah, kisha akasema kwamba wa ahad la yufidu al-ilm, na hadithi ahad haifidishi elimu, walakin hadha laysa lahum fihi hila, Lakini katika hii masala ya kuteremka Allah tabarak wa taala, kushuka kwa Allah tabarak wa taala, hawa muatila hawana hila, hawana ujanja wa kupinga hili, liannahu mutawatiru na nabi sallam, kwa sababu hadithi ni mutawatir kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha an-nuzul mithlu sa'iri sifatihi jalla ala. Wa hadha an-nuzul mithlu sa'iri sifatihi jalla ala. Sema kuteremka au kushuka huku ni mfano wa sifa zake Allah tabarak wa taala zingine. Alaysa mithlu nuzulil makhluqi, si kama vile kuteremka au kushuka kwa viumbe. Kama jinsi ambavyo tunasema kwamba Allah anaongea, si kama kuongea kwa viumbe. Wazi? Na kuteremka pia kwa Allah tabarak wa taala ni kama mfano wa sifa zake zingine zenye kuendana sambamba na utukufu wake na uwezo wake na nguvu zake, si kama ambavyo wanavyoteremka viumbe. Na nasema waina ma huwa nuzulul jabbar, na hakika kuteremka huko ni kuteremka kwa Allah al-Jabbar jalla wa ala, kama yaliku bijalalihi, kama ambavyo utukufu wake unavyotaka, kama jinsi ambavyo utukufu wake unavyotaka unavyoendana sambamba na utukufu wake. Wala naalamu kaifiyatahu, wala hatufahamu kaifia, hatufahamu namna ya kuteremka kwake. Wa innama nuthbituhu kama jaa, hakika sisi tunathibitisha huko kuteremka kama kulivyokuja. Sawa, kama kulivyokuja katika hizo hadithi mutawatir. Mu'minina bihi, ukiwa ni mwenye kuamini hivyo. Sawa, mu'minina bihi, ukiwa ni mwenye kuamini hivyo. Hatusemi kwa kubabaisha, nasema kwamba inawezekana au inaweza au isiwezekane. Sisi tunaamini hivyo, hata aje nani, tutabaki tunasema hivyo. Hata tuwekewe upanga shingoni, tutasema hivyo. Usiku na mchana tutasema hivyo, iwe ni hapa na sehemu nyingine tutasema hivyo. Ndio kwa sababu ndivyo tunavyoamini. La nataawaluhu, wala hatutafsiri tafsiri nyingine kwamba hateremki Allah. Yanzilu rabbuna, wanasema ha muatila, yanzilu amru rabbina, eti nateremka amri ya Mola wetu. Sawa sawa, na la nataawalu huwa, sisi hatuleti taawili isiyokuwa sahihi. Wala nuatiluhu, wala hatupingi kwamba hateremki mutlaka. Wala numathiluhu binuzuli lmakhluqi ani lmakhluqi, wala hatufananishi kwa kuteremka kwa Allah tabarak wa taala, kwa kuteremka kwa kiumbe. Sawa, kutoka kwenye kiumbe, kuteremka kwa kiumbe, kutoka kwenye kiumbe, kama mtu kutoka juu ya mti kuja chini, chini ya mti juu ya mti kuja chini ya mti, kutoka wake kuteremka kwa kiumbe, kutoka kwenye kiumbe. Hatufananishi hivyo. Fahuwa nuzulu ni yaliku bi'azamati Allahi jalla wa'ala, ni kuteremka kushuka kunako endana sambamba na utukufu wake mtukufu. Wali annahu hadithun mutawatirun, na kwa sababu kuteremka huko kumekuja kuelezewa na hadithi ambayo ni mutawatir, la hilata lahum fi, hawa muatila hawana hila katika hilo. Akhadhu shekhe umetumia maneno ambayo ni mashuhuru kidogo kwa watu, ni kutaka kubatilisha yale ambayo yalikuwa wazi. Anasema akhadhu yusharikuna yugharibuna, wamekuwa sasa wana mara wanakwenda mashariki, mara wanakwenda magharibi. Ni katika maneno yao, hoja zao zisizokuwa na msingi. Yusharikuna yugharibuna, mara huku mara kule. Unajua nateremka jambo la Allah au amri ya Allah, utukufu wake au amri zake, nafahamia hadha. Hichi kitendo ni kitendo cha kwenda mashariki na kwenda magharibi, kwa sababu baada ya kuwa zilizothibitisha kuteremka ni hadithi mutawatir. Na tukilipeleka hili kwa watu ambao wanafahamu hadithi mutawatir ni kitu gani, la shaka kwamba mtu atakuwa anakwenda mashariki anakwenda magharibi, hana hoja. Na nikifika hapa mimi huwa na nasema kwamba ukiwa una, narudia yale maneno yangu, ukiwa unatetea jambo jitahidi ulisome, sawa eh? Kwa sababu hata kama mtu atapinga nuzul tukamletea hadithi, inawezekana akapinga hadithi pia, lakini tukimwambia kwamba katika elimu ya hadithi, hadithi hizi zilizopokelewa na takriban masahaba 30 kama alivyosema al-Imam Ibn al-Qayyim katika as-Sawa'iq, maana yake ni kwamba hakuna njia ya wewe Muislamu kupinga hadithi hii, wa ila utakuwa unataka kuingia katika kuyapinga maneno ya Mtume SAW biduni hujja, bila hujja. Wazi. Kwa ikiwa kama mtu atakuwa ameelewa, amesoma, ukimwambia hadithi hizi zinazoelezea nuzulullah, wazi, ni hadith mutawatir. Hadith mutawatir maana yake ni kwamba mnaelewana wakati huo huo. Atakachokifanya yeye ni kwenda kufuatilia tu kwamba je, hadithi hizi ni mutawatir au sio mutawatir, au akuombe kwamba nionyeshe ni kipi kinachoonyesha hadithi mutawatir, kisha umuonyeshe hadithi ya fulani ya fulani ya fulani ya fulani. Unaona katabaka zote hizi inaonyesha kwamba hadithi hizi ni mutawatir, wala shaka kwamba hadithi mutawatir ufidu nini. Kwa hiyo ni lazima tukubaliane hichi kinachoelezewa katika hadithi, wa ila utakuwa unapinga maneno ya Mtume sana biduni hoja. Wazi. Hila naambiwa aliyekwenda shule akasoma vitabu akaelewa, ama yule ambaye anayepinga tu kwa sababu mimi nimezaliwa humu nataka niendeleze kile ambacho chokuwa kikiendeleza shekhe wangu, huyo lasha kwamba atakuwa ni msumbufu katika hasatan katika masala kama haya ambayo yanahitaji. Na asema yuriduna takhallusa minhu, wanakwenda magharibi ya mashariki wakitaka takhallas, wakitaka kujitoa katika ile masala, kujitoa katika ile masala. Kwa sababu tayari umembana mtu kwamba kama Allah tabaraka taala yanzil, sawa, na dalili ni hadithi ambazo daraja yake ni mutawatir, atataka kujitoa kwa kwenda mashariki kwenda magharibi kubadilisha mada na kuleta hiki na kile wa hakadha. Haqalu yanzilu, yani yanzilu amruhu. Wakasema hawa muatila na muawila kama anateremka, ni kweli wanateremka, hawa wamefahamu kama hadithi ni mutawatir, sawa, si ndio? Haifahamu kama hadithi ni mutawatir sababu hazipingiki, lakini wakasema yanzilu amru, inayoteremka ni amri ya Allah tabarak wa taala. Melani inayoteremka ni amri ya Allah tabarak wa taala. Shekha anajibu hapa asema, wakisema hivyo fayukalu lahum, maana yake tumeshatoka kwenye stage ya kwanza, tumekwenda stage ya pili. Stage ya kwanza maana yake tumekubaliana kwamba hadithi ni sahihi mutawatir, na mtu yote anayemwogopa Allah tabarak wa taala hawezi kupinga hadithi mutawatir, lazima kubaliane naye kwamba anateremka kweli. Lakini hii rabbuna hapa sio kwamba ni mola wetu. Hii rabbuna maana yake ni nini? Rabbuna maana yake ni amru, sawa. Kama Mtume SAW hapa amesema rabbuna kwa maana ya amrullahi tabarak wa taala. Haya, katika hadithi Mtume SAW anasema kwamba Allah anapoteremka husema kuambia waja wake, man yastaghfiruni fa aghfira la, man yastaghfiruni fa aghfira la, ni nani atakayeniomba msamaha ni msamehe, man yasaluni fa utiyahu, ni nani atakaye niomba nimpe, niomba haja yake nimpe, hal min taibin fatuba alayhi, hivi kuna mtu ambaye anayetaka kutaka kuomba toba nimsamehe, hal min mustaghfirin fa aghfir lah, hal min sa'ilin fa utiya. Sawa, hadithi sahihi kabisa hii, akhraja al-Bukhari wa Muslim min hadith Abi Huraira, hadith sahihi. Sasa swali linakuja, fa hal al-amru yaqulu, ha, amr inasema Sawa? Yaani man yasaluni fa'uti, sisi tunamuomba amri, sio? Tunaomba amri. Wa man yastaghfiruni fa'ghfir lah. Sisi tunataka msamaha kwa amri. La shaka kwamba hadha batilun. Hii ni nini? Ni batil. Wa innamal ladhi yaqulu hadha huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika anayesema haya ni yeye Allah tabaraka wa ta'ala. Tumeelewana eh? Na. Kadhalika wakasema Mu'attila, waqalu yanzilu rabbuna, hii hadithi kwamba ateremka Mola wetu, maana yake ni kwamba yanzilu malakum minal malaika. Hey, rabbuna leo imekuwa ni nani? Ni malaika. Katika malaika kuna malaika mmoja anaitwa Rabbu, kama na jinsi ambavyo wanavyosema wao. Maajabu. Yakalu lahum halil malaki yaqulu man yastaghfiruni. Hivi kuna malaika anaweza akasema nani ambaye atakayeniomba msamaha? Malaika anaomba msamaha, na wakati wao wanajua kabisa anayeomba msamaha ni Allah, na malaika hawamuasi Allah tabarak wa taala. Man yasaluni hal min ta'in fatuba alayhi, hadha yasduru min almalak au yasduru min arrab subhana. Eti maneno haya yanatoka kwa Allah, yanatoka kwa nani? Kwa malaika. La shaka maneno haya yanatoka kwa nani? Kwa malaika. Kwa hiyo ile hoja ya kusema kwamba inateremka amro, teremka malaika katika malaika, hoja batil. Falaisa almuradu yanzilu amruhu walaysa almuradu yanzilu malakun min almalaika, sio makusudio ya hadithi ile kwamba anateremka jambo lake Allah au anateremka malaika katika malaika. Li anna al-amra wal-malaku, so li anna al-amra wal-malaka, kwa sababu jambo na amri na malaika, la yakulani hadhihi al-maqalati allati ja'at fi al-hadith, hawawezi kusema maneno haya yaliyokuja katika hadithi. Maneno haya anasema Allahu tabaraka wa ta'ala. Naelewana nadhani eh? Na. Haya. Miongoni mwa hoja zao pia wakasema wa nadharan li dawrani shamsi hawla al-ardi. Sawa eh? Na kwa kuangalia hoja nyingine hiyo, jua linazunguka ardhi. Dawranu al-ardhi hawla al-ardhi, jua linazunguka pembezoni mwa ardhi. Qalu aidan kayfa yanzilu wal-laylu yakhtalifu bi ikhtilafi al-aqtar. Vipi Allah teremke na usiku na tofautiana kwa kutofauti, unaingia tofauti tofauti kwa kutofautiana nini? Miji. Sasa hivi tuko usiku, kuna wengine ni mchana na kuna wengine ni asubuhi. Vipi hoja hiyo eh? Wa yakunu nisfu al-ardhi fi nahari, inakuwa nusu ya dunia wapo mchana, wa nisfu ha al-akhar fi laylin, na nisfu nyingine wapo usiku. Fa yakunu indana naharun wa inda al-akharina laylun wal aks. Sasa inakuwa kwetu sisi ni usiku, wengine mchana, wengine mchana, wengine usiku. Tumefahamiana eh? Sasa hii yanzilu rabbuna haina anajigawa. Haina kuaje? Hoja ambayo ameleta najibiwa kama alivyosema Sheikh Fauzani Allah mhifadhi. Naqulu hadha la nadkhulu fihi. Humo sisi hatuingii. Ingieni nyinyi. Ingieni nyinyi. Lianna hadha min amri Allah. Kuteremka huku ni katika amri ya Allah, katika jambo lake yeye. Na kufanya usiku sehemu fulani afu sehemu nyingine mchana, pia ni katika jambo lake yeye Allah tabarak wa taala. Falladhi sakhara al-laila wan nahara, ambaye aliyedhalilisha usiku na mchana, waja'alahuma yata'aqabani, na akavifanya viwili hivyo vinapishana. Yata'aqabani, vinapishana. Huwa alladhi akhbara annahu yanzilu subhana, yeye mwenyewe ndiye aliyesema kwamba anateremka. Haya mambo ya kusema kwamba usiku na mchana vinatofautiana, mimi unaniletea nini? Aliyepishanisha huo usiku na mchana ndio yeye mwenyewe kathibitisha kwamba anateremka. Hasa wanataka kumhukumu? Wanataka kumkosoa? Tunafahamiana? Labda kama wanataka kumkosoa kwamba Allah wewe uliyosema kama wateremka umekosea, kwa sababu uliposema wateremka usiku, huo usiku wenyewe katika mji fulani unakuwa ni mchana. Sasa ukitaka kumkosoa Allah, mkosoe, lakini huyo mmoja, huyo huyo Allah tabarak wa taala ndio kasema yeye anateremka, halafu yeye ndio anayofanya usiku terumfautiana na mchana katika baadhi ya miji. Kwa sisi huku hatuingii. Na asafa nahnu nuthbitu an-nuzul, sisi tunathibitisha kuteremka kushuka. Wala nataarad lilkaifia, wala hatuingii katika sala la kaifia ya kuteremka. Hatujiingizi sisi katika sala la kwamba anateremka vipi Allah paka kwenye wingu wa dunia. Wala naqulu kaifa yanzilu wa thuluthu al-laili yakhtalifu bi ikhtilafi al-aqalib. Sawa? Hatusemi kama anateremka vipi na theluthi ya usiku ya tofautia ya, ni tofauti kwa kutofautiana nini? Miji. Akalimu jamu ya iklima eh? Ni miji. Bal nakulu hadha, bali tuasema hivi, idha kana nuzulu al-makhluqi, itakapokuwa kule kushuka kwa viumbe. Sawa? Tutasema hivi ikiwa kushuka huko kutakuwa ni kushuka kwa viumbe. Sawa. Ama nuzulul khaliq, ama kushuka kwa muumbaji ambaye ni Allah, fa huwa yanzilu kaifa yashaa subhanahu wa ta'ala, yeye anashuka atakavyo Allah tabarak wa ta'ala. Tumefahamiana hapo? Pamekaa wazi kabisa. Ukithibitisha ishia hapo, usitikifia ambayo Allah tabarak wa ta'ala hakuisema wala mtume sallallahu alayhi wasallam hakuisema. Asema kalu, wakasema an-nuzulu yalzamu alayhi al-haraka wal-intiqal. Shubha nyingine kwamba kuteremka kuna lazimu, kuna lazimiana yule anayeteremka awe na haraka na kuhama, kwa kuna haraka mtingishiko na kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine. Fahali Allahu yantakilu min al-arshi ila samai dunya wa yataharak, hivi Allah naye anahama kutoka kwenye arshi kwenda kwenye wingu wa dunia. Sawa? Wa yataharak, na anatingishika. Naqulu, tunasema hadha bahthun anil kayfiyya, huku pia ni kufanya bahthi ya kayfiyya ya kule kuteremka kwa Allah. Wa nahnu naqulu yanzilu, sisi tunabaki pale pale, tunasema kwamba anashuka, anateremka Allah tabarak wa taala. La na'lamu al-kayfiyya, sisi hatujui namna ya kuteremka kwake. Allahu yanzilu kaifa yasha, Allah anateremka atakavyo. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, naye juu ya kila kitu ni muweza. Wa huwa alladhi, naye Allah tabarak wa taala ndiye ambaye khalaqa as-samawati wal arda, ameumba mbingu na ardhi. Fala nakhudhu fi hadha, sisi hatuingii katika haya. La nadkhul, la nakhudhu ay la nadkhul fi hadha, hatuingii katika haya mambo kwamba kaumbaje, imekuaje, sawa, anateremkaje, akitoka inakuaje. Haya hatuingii, sababu hatujaambiwa. Sisi tunachoamini kile tulichoambiwa na Allah, yeye mwenyewe katuambia, au tumeambiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika sunna zilizokuwa sahihi. Lile tuliambiwa sisi hatuingii, tunabaki hapo hapo, tunabaki pale pale. Sawa? Na falahnu nuthbitu an-nuzul kama jaa kulla lailatin hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir. Sasa sisi tunathibitisha kuteremka kushuka kama ilivyokuja, imekuja katika sunna, kwa maana teremka kila usiku pale inapobaki thuluthi ya mwisho usiku. Nusbituhu wa nu'minu bih, tunathibitisha hilo la kuteremka la kushuka, na tunalithibitisha, tunathibitisha, tunaliamini. Wala naltafitu ila wasawisi haula alladhina yastadirikuna ala Allahi subhanahu wa ta'ala. Wala hatugeuki wasiwasi wa hao ambao wanataka kumkosoa Allah tabarak wa ta'ala, kana humyakuluna, kana kwamba wao wanasema inna nuzula la yaliku bik ya rabbana, kuteremka hakustahiki kwa kwewe ewe mola wetu, liannahu kadha wa kadha, kwa sababu kutaleta hili na lile, tunasababisha kupatikane hili na lile. Faha, fahum yastadirukuna ala Allah, wao wanataka kumkosoa Allah jalla wa ala, wa yastadirukuna ala rasul sallam, kadhalika wanataka kumkosoa mtume sallam, kaannahum a'lamu min Allah, kana kwamba wao ni wajuzi zaidi kuliko Allah, wa a'lamu min rasul sallallahu sallama billahi jalla wa ala, na wao ni wajuzi zaidi kwa mtume sallama kuliko mtume sallama kwa Allah tabarak wa taala. Hadha fihi su adab ma Allah jalla wa ala, jambo hili ndani yake kuna utovu wa adabu kwa Allah. Allahu yuthbitu an-nuzul wa hum yanfunahu, sawa eh? Allah anathibitisha kuteremka, wao wanapinga. Wayakuluna yalzamu alayhi kadha wa kadha min al-lawazim al-batilah indahum, kisha wanasema hilo la kuteremka linalazimika kuwepo hili na lile katika lawazim ambazo ni batil kwa wao. Wazi ya jamaa? Wa kadha min al-lawazim al-batilah indahum, sawa eh? Naam. أذن. نعم. وقول الناظر رحمه الله تعالى الجبار أي الله، الجبار أي الله تبارك وتعالى، أي وقل ينزل الجبار. أبا sema al-sunna sunniyu kwamba anateremka Allah tabaraka wa ta'ala. Min asma'ihi al-jabbar, Allah katika majina yake ni al-jabbar. Al-jabbaru lahu ma'an, jabbar ina maana nyingi. Al-jabbar bimaana alladhi yajburu ibadahu al-munkasirin, jabbar kwa maana ya ambaye anawaunga na watia nguvu waja wake waliodhoofika. Waljabbar bimaana alladhi tajri ahkamuhu alqadariya ala ibadi, na jabbar kwa maana ya yule ambaye hukumu zake za kadari zinawazungukia waja wake, hukumu zake za kadari kama vile kuumwa, kufa, wadha, kupata ajali, kuwa maskini yani kufilisika na mengineo mengi. Hukumu zake za Allah tabaraka taala zinawazungukia waja wake, iduna yamtaniu minha, bila wao kukataa. Amba ukitaka Allah akitaka uumwe, Allah ni jabbar, unaumwa, huwezi sema kwamba sasa mimi wakati huu si wakati wa mimi kuumwa, nitaumwa mwakani. Lazima uumwe, sababu Allah tabaraka taala ni jabbar. فأحكام الله تبارك وتعالى القدرية لا دا لا راد له لها. حكم ذا الله ذا قدرية حكونا نيوزا كوزي رجيشا. واضح؟ حكم ذا الله تبارك وتعالى قدرية زيلي أمبازو ني قدرية كونية حكونا أمباي أنويزا كوزي رجيشا. Wala muaqiba, wala hakuna anayeweza kupinga fanya taaqib. Na katika maana ya jabbar pia, aljabbaru min maanihi lughawiya, katika maana zake za kilugha, alali almurtafi', aliye juu, aliyeinuka. Wallahu jalla wa ala fawqa ibadi, Allah tabarak wa taala yuko juu ya waja wake. Katika surati al-an'am 18 Allah anasema wa huwa al-qahir fawqa ibadi, Allah tabaraka wa taala yuko juu ya waja wake, mwenye nguvu aliyo juu ya waja wake. Wa huwa al-hakimu al-khabir, Allah ni mwenye hikima na mwenye habari. Katika sura hiyo hiyo aya 61 Allah anasema huwa al-qahir fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafadhatan. Allah mwenye nguvu yuko juu ya waja wake, anawasimamia waja wake. Wa yursilu alaikum hafadhatan, na Allah tabarak wa taala anatuma juu yenu malaika wenye kuwatazama na kuwahifadhi usiku na mchana. Hafadhatan ay malaikatuhu alladhina yata'aqabunakum laylan wa nahara. Malaika ke Allah tabarak wa taala ambao wanakuangalieni usiku na mchana, wanahifadhi matendo yenu, wanayahisabu. Hakuna tendo hata moja ambalo litakuwa limesahaulika kwa hao malaika ambao Allah tabarak wa taala amewapa kazi hiyo ya kuhifadhi matendo hayo. Naam. Wa qawlu an-Nadhim rahimahullah ta'ala yanzilu al-jabbaru fi kulli laylatin. Anateremka Allah kila siku usiku, kama jaa fil hadith, kama ilivyokuja katika hadithi, min ghairi kaifin, bila aina, bila kaifia. Yaani la nadri an kaifiyatin nuzul. Sisi hatujui kaifia ya kuteremka kwa Allah. Anateremkaje? Sisi hatujui. Lianna hadha la ya'lamuhu illa Allah. Kwa kuwa hili hakuna anayejua isipokuwa Allah tabaraka taala. Fala yalzam minhu hadhihi lawazim. Basi hailazimiki kwake yeye Allah tabaraka wa taala hizi lawazim wanazozilazimisha za taharruk, za intiqal, allati auradaha almu'attila walmumathila walmushabbiha, ambazo wamezileta hawa wapingaji na wanakufananisha na kushabihisha. Na vitendo vya Allah tabaraka wa taala kushabihisha na kufananisha vitendo vya Allah na vitendo vya watu, vya viumbe wake. Liannana la nabhathu anil kayfiyya, sababu sisi hatutafuti kayfiyya, tafuti namna ya kuteremka kwake. Wallahu ala kulli shay'in qadir, na Allah juu ya kila kitu ni muweza. Wal khalqu la yuhituna bihi ilma, na viumbe wa Allah tabarak wa taala hawamtambui Allah, elimu yao haikumzunguka Allah mpaka waseme kwamba wanamjua Allah tabarak wa taala, sawa anavyofanya matendo yake. La yuhituna bihi ilma. Fala ya'lamu kayfi, fala ya'lamu kayfiyata dhati, ay fala ya'lamu kayfiyata dhati, haifahamiki kayfia ya dhati yake, namna ya dhati ya Allah haifahamiki. Wala kayfiyata asma'ihi, wala haifahamiki kaifa au namna ya majina yake, wasifatihi na sifa zake, illa huwa subhana, la ya'lamu kayfiyata dhatihi wala kayfiyata asma'ihi wa sifatihi illa huwa subhana. Hakuna anayefahamu hizo kaifia za majina na sifa zake isipokuwa yeye Allah tabaraka wa taala. Anasema Sheikh Fawzan, wa kadhalika yanzilu al-jabbaru ashiyata arafa, siku teremka tu usiku wa kila siku katika thuluthi ya mwisho usiku. Lakini imekuja pia katika hadithi kwamba Allah tabaraka wa taala anateremka siku ya Arafa mchana. Teremka. Wazi, ibada ya kuindua kwa jua. Anateremka Allah tabaraka taala, fayubahi bi ibadihi almalaika. Akawa anajitapa Allah tabaraka taala, jitamba, anajigamba kwa waja wake malaika waliokuwa karibu na yeye. Wayakula anasema, unzuru ila ibadi, malaika angalieni waja wangu waliopo katika viwanja vya Arafa. Atauni wamenifuata, sha'than ghabran, wakiwa nywele zao tim tim, na wakiwa miili yao imejawa na vumbi tim tim, wachafu, wamejibwaga katika viwanja hivyo. Min kulli fajjin amiqin, wametoka katika kila pembe ya mbali, wametoka katika kila uchochoro wa mbali. Ushhidukum anni kad ghafartu lahum, mimi ninakushuhudieni kwamba mimi nimewasamehe, nimewasamehe. Hii ni dalili pia kwamba Allah anateremka, sawa, ile ya usiku na hii ya mchana wa Arafa. Hadith akhraja Ahmad fi al-Musnad, Ibn Hibban fi sahihihi, wa at-Tabrani fi al-Awsat, wa Abu Nu'aym fi al-Hilya أبو يعلى البيهقي في سنن الكبرى والحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا أيضا نوع آخر من النزول. شيخ أسمى هي بيان أين أبيل يكترمك كشوك قو الله ينزل ربنا عشية عرفة إلى السماء الدنيا. أنا شوك الله تبارك وتعالى سكو عرفة مشانا مبكا كتك وينغ ودنيا. كما أنه ينزل كل ليلة كل ليلة أنا ترمك الله تبارك وتعالى كلا مشانا كلا وسيكو من ليالي السنة كتك ما سكو يموك مزيمة حين يبقى ثلث الليل الآخر وقتنا بباك ثلث يمشي وسيكو. وهذا من لطفه بعباده سبحانه ورحمته بهم. Na hii inatokana na upole wake Allah tabarak wa taala kwa waja wake na huruma yake kwa wao. Allah anawahurumia mpaka anashuka kuwaambia wamuombe msamaha awasamehe, kwa sababu waja wanamkosea Allah tabarak wa taala kila kunapokucha. Anasema Sheikh Fawzani, qawlu an-Nadhim rahimahullah taala jalla sawa, kauli ya mtunzi wa mandhuma hii aliposema kwamba jalla yani ta'adham, ametukuka, umetukuka kadruhu, cheo chake, wa shanuhu, na jambo lake, an annu kaifa, sawa eh, umetukuka cheo chake na nafasi yake. Kutukuka vipi? Kwa sisi kuto kuleta kaifia. Sasa kileta kaifia tayari umemdhalilisha. Eh? Kileta kaifia tayari umemfananisha Allah na viumbe wake. Lakini Allah tabarak wa taala jalla ta'ala ametukuka kiasi ambacho sisi hatuwezi kuleta kaifia ya zile sifa zake. An annukayifa. Sawa? Kwa sisi kuto kuleta kaifia au na'lama kaifiyata asma'ihi wa sifatihi. Sikuleta tu kaifia bali kutambua kaifia ya majina yake na sifa zake. Wa mina an-nuzul, na katika hizo sifa ni kuteremka, ni kushuka. Fanahnu nuthbitu an-nuzula, sisi tunathibitisha kushuka. Wala nuthbitu anil kaif, wala nabhasu anil kaifia, wala hatutafuti kaifia ya kuteremka huko. Kasairi sifati, kama vile ambavyo hatutafuti kaifia ya sifa za Allah tabarak wa taala sikuwa hii ya kuteremka. Fanuzulu maalumun, kushuka kunafahamika kwa sababu kumethibitishwa na yeye mwenyewe. Wa amma alkaifu, ama kuleta kaifia, fahuwa majuhulun, hili jambo halifahamiki kaifia ya kuteremka kwake hakuna anayefahamu. Kama kala Malik rahimahullah, kama alivyosema Malik Allah amrehem, filistiwai, katika sifa ya Allah ya, kutere, ya kustawi juu ya arshi, alisema alipoulizwa na moja katika wanafunzi wake kaifa stawa, akasema alistiwa maalumun walkaifu majhul, istiwa inafahamika na kaifia haifahami. Wa hadha fi sairi sifati, hii ni katika hii pia utaiweka katika sifa zingine zote kwamba kaifia hazifahamiki. Wadhaha? Naam. Ana hai Imam Malik, angalia katika ar-raddu ala al-jahamia lid-darimi wa kitabu itikadi ahli sunna lil-lalakai. قوله أي قول قول الناظم رحمه الله الواحد الواحد من أسماء الله جل وعلا. واحد الواحد ني كما جينا الله موجة فهو سبحانه الواحد الأحد يا الله تبارك وتعالى يوم موجة وبكي الذي لا شريك له في ذاته الله أنبايه أنم شريك قد كذاتيك ولا في أسمائه وصفاته wala katika majina yake hana mshirika kadhalika katika sifa zake. Wala fi afaalihi, wala hana mshirika katika matendo yake. Wala fi ibadatihi, wala katika ibada zake jalla wa ala. Allah yeye aliyetukuka mtukufu. Kauluhu almutamaddahu ay almuttasifu bisifati almadhi walkamal, aliyosifika au anayesifika kwa sifa za kusifika na sifa za ukamilifu. Sifa za kusifika na sifa za ukamilifu, hai sifa nzuri zilizokamilika. Paka hapa tutakuwa tumemaliza beti huu wa 11. Naktafi bihadha alqadr. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.